หรือทำไมครอบครัวมีปัญหายังจะต้องไปวัดทำไมไม่รู้จักอยู่บ้านแก้ไขปัญหานั่นนี่คือฝ่ายคนที่เขาอยู่ครองเรือนอยู่ในทางโลกก็จะคิดว่าเป็นอย่างนี้โอ้ยฉันจะเข้าหาธรรมะแล้วฝ่ายเข้าหาธรรมะนี่ก็จะแบบแปลกๆอย่างที่ว่านิดนึงอยู่ด้วยการไปสักระยะก็คิดว่าโอ้ครอบครัวมีปัญหาละเอ้าทำไมคนที่เข้าหาทางธรรมแล้วครอบครัวมีปัญหาแตกแยกในครัวเรือนคนที่ไปวัดนั่งสมาธิก็จะแยกไปอีกทางหนึ่งคนที่อยู่คลองเรือนหาความสุขใส่ตัวก็จะแยกไปอีกทางหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่ว่าธรรมะนี่มันจะช่วยให้แบบว่าการคลองเรือนมันจะดีขึ้นหรอทำไมมันแตกแยกกันอย่างนี้เนี่ยมันจึงเป็นประเด็นของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันที่นี่ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็จะมาทำหน้าที่นำธรรมะคำสอนที่จะนำมาซึ่งปัญญานำมาซึ่งความมงคลนำมาซึ่งความดีในชีวิตของเราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินครอบครัวเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมหรือประเด็นต่างๆว่าจะมีธรรมะเข้าไปสอดแทรกนำไปใช้ได้อย่างไรโดยรายการของเรานั้นก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของใต้ตามทางที่จะเป็นการนำเรื่องราวของผู้ฟังบ้างผู้ปฏิบัติธรรมบ้างหรือของใครสักคนใดคนหนึ่งที่จะมีนำธรรมะไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของตนของตนอาจจะมีความท้าทายบ้างปรับอย่างไรแก้ไขอย่างไรอันนี้จะนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็จะเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการเป็นช่วงที่สองที่จะนำหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในวันนี้ก็จะนำเสนอหัวข้อความสมดุลหรือความเหมาะสมที่เราจะปรับสมดุลกันยังไงในชีวิตของเราว่าระหว่างทางโลกกับทางธรรมฉันจะไปปฏิบัติธรรมหรือจะอยู่กับครอบครัวหรือจะปรับยังไงแล้วถ้าพอถึงเวลาที่เราต้องอยู่กับคนที่เขาอยากจะไปวัดมากกว่าอยู่บ้านเราควรจะทำจิตอย่างไรสื่อสารยังไงหรือทำความเข้าใจอย่างไรไรวันนี้จะนำเสนอหัวข้อนี้ก่อนที่จะไปถึงช่วงปรับตัวแปรที่หัวข้อหลักของเราในแต่ละเอพิโซดก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการนำไปใช้ของสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านผู้ฟังที่เธอผู้นี้ก็มีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่มากเลยนะคือคุณแม่ของเธอเนี่ยก็ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประเด็นที่จะต้องหาความสมดุลระหว่างความศรัทธากับการที่จะดำเนินชีวิตของตนเองไปคือศรัทธามากจนกระทั่งว่าบางทีการงานในครอบครัวครัวเรือนนี่มันติดขัดไปหมดเพราะว่าก็จะมีแต่ให้ทานจะมีแต่ไปวัดจะมีแต่ทำบุญพระมาขอก็ให้หมดจนกระทั่งว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเกิดขึ้นเรื่องราวนี้ก็คือว่าสมัยนั้นสุภาพสตรีท่านนี้เธอก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งลูกสาวนี่ก็มีความศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันแม่สั่งสอนมาดีว่าลูกนะทำบุญใส่บาตรนะก็มีพระมาบิณฑบาตนี่ก็ให้ทุกครั้งไม่เคยรู้สึกตะกิดตะขวงใจมีจิตใจที่มีความยินดีในการให้ทานแต่สรรพภาษาที่ท่านใช้ก็คือมีฝ่ามือชุ่มอยู่เป็นปกติมีจิตยินดีในการสละใครขออะไรไงก็ให้ครอบครัวนี้ทั้งแม่ทั้งลูกนี่ดีเหมือนกันในสมัยต่อมาท่านผู้ฟังก็มีชายมาสู่ขอครอบครัวของสุภาพสตรีท่านนี้ก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยอะไรมากหรอกท่านผู้ฟังก็พอมีพอกินพออยู่ไปได้ฐานะก็ชนชั้นกลางธรรมดานี่แหละ ฝ่ายที่มาขอก็มีฐานะปานกลางนี่แหละไม่ได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าจนติดดินไล่เลี่ยจนกระทั่งไม่มีอะไรจะกินก็พอมีพอกินบ้างส่วนชั้นกลางฐานะพอๆกันนี่แหละตกลงกันแล้วว่าเนี่ยจะยกลูกสาวให้นะถึงเวลานี่นี่ก็จะยกไปคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียท่านผู้ฟังแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าฝ่ายหญิงจะต้องเดินทางไปหาฝ่ายชายไม่เหมือนประเทศไทยที่ฝ่ายชายจะยกขันหมากมาขอหรือจะนำตัวไปเพื่อที่จะเข้าเรือนหอแต่ว่าฝ่ายหญิงนี่จะต้องเดินทางไปอ้อไปก็ไปซึ่งพอถึงวันเวลาที่นัดกันเป็นมั่นเป็นหมอแล้วนะว่าวันนี้เวลานี้จะเดินทางไปคือมันก็เป็นลักษณะธรรมเนียมนะว่าเราเดินทางไปแล้วมันก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปฝากทางนู้นด้วยสุภาพสตรีท่านนี้พอถึงวันที่นัดหมายกันแล้วตอนเช้านี่ก็รีบลุกขึ้นเลยนะจัดแจงการงานทำกับข้าวอะไรต่างๆส่วนหนึ่งให้ใส่บาตรพระก็เตรียมไว้อันนี้ทุกวันมีอยู่แล้วส่วนหนึ่งที่จะนำติดตัวไปกินระหว่างทางส่วนหนึ่งที่จะนำติดตัวไปฝากสำหรับครอบครัวทางฝ่ายว่าที่สามีนั้นก็เตรียมไปพอถึงเวลาปุ๊บพระมาบิณฑบาตก็ให้ลูกของตัวเองนั่นแหละใส่บาตรซะเอาวันนี้เธอจะได้ออกเรือนแล้วเป็นวันมงคลอะเอาอาหารใส่บาตรพระใส่บาตรเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปเรื่องราวนี้คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะเดาออกแล้วนะวันนี้คือเรื่องของนางกานานั่นเองนางกานาจะไปแต่งงานใส่บาตรเรียบร้อยแล้วสัมภาระอะไรต่างๆก็เตรียมไปแล้วจะไปปรากฏว่าพระองค์ที่ได้อาหารบิณฑบาตเนี่ยเดินไปทางถนนอีกทางหนึ่งเจอพระเพื่อนกันบอกเนี่ยไปบิณฑบาตที่ไหนมาทำไมได้อาหารแล้วโอ้เนี่ยไปที่บ้านนางกานามาก็มีงานมีอะไรเอาลงไปนั้นสิเพื่อที่จะได้อาหารบ้างพระรูปที่สองนี่ก็ไปบ้างไปถึงนี่แต่พูดเป็นภาษาไทยก็คือเจอขบวนขันหมากนั่นแหละเขายกกันไปเดินจนถึงระยะหนึ่งแล้วเห็นพระเดินสวนมาโอ้เธอด้วยความที่ว่าก็มีศรัทธานะแม่ก็มีศรัทธาคือแม่นี่ก็ไปด้วยนั่นแหละเอางั้นเรามีอาหารตัวนี้เราก็เอาให้ท่านซะเถอะเดี๋ยวเรากลับไปทำใหม่ตอนนี้ยังพอมีเวลาทั้งแม่ทั้งลูกนี่ก็เห็นตรงกันเอาให้ก่อนก็ได้อะให้ไปพระนี่ท่านก็ไปตามทางของท่านแล้วนะส่วนแม่ลูกคู่นี้ก็กลับบ้านไปเตรียมอาหารเตรียมข้าวของใหม่เตรียมอาหารเตรียมข้าวของใหม่ก็ใช้เวลานิดนึงนะพระองค์ที่ไปตามทางของท่านแล้วรูปที่สองนี่ได้อาหารไปก็เดินไปตามทางอีกถนนหนึ่งเห็นพระเพื่อนกันเอ้านี่ท่านไปบิณฑบาตมาที่ไหนทำไมได้อาหารด้วยโอ้โหนี่ตรงนู้นนี่ดูเหมือนเขาจะมีงานมีอะไรกันนะท่านลองไปดูสิไปอย่างนั้นดูพระองค์ที่สามนี่ก็ไปในขณะเดียวกันที่นางกานาแล้วก็แม่เตรียมอาหารเสร็จพอดีเอางั้นไปเรารีบเดินทางไปยังพอมีเวลาไปได้สักหน่อยหนึ่งก็เจอพระรูปที่สามอีกเห็นท่านเดินดุมๆมาตัวเองก็มีจิตใจมีศรัทธานะว่าฉันก็แหมอยากจะให้นะก็เอาที่เตรียมมานี่แหละเอาให้เสร็จแล้วก็เลยคุยกันแม่ลูกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปเตรียมของใหม่ก่อนนะเตรียมอาหารใหม่อาหารที่เราเตรียมมานี่ให้ท่านไปแล้วคือกระบวนการความคิดของทั้งนางกานาและแม่ก็คือว่าถ้าเผื่อเจอเนื้อนาบุญในที่นี้คือพระเจ้าประสงค์แม่แล้วถ้าเราไม่มีสิ่งของที่จะให้โอ้บุญมันก็ไม่เกิดหรือถ้าเรามีสิ่งของที่จะให้แต่ไม่เจอเนื้อนาบุญโอ้บุญมันก็ไม่เกิดจริงเหมือนกันแม่แต่ถ้าเวลาที่เรามีทั้งสิ่งของที่จะให้แล้วก็เจอเนื้อนาบุญด้วยเนี่ยโอ้ยมันจะเกิดบุญได้นะเอาให้ก่อนนี่ก็มีความคิดว่าอย่างนี้นะสองแม่ลูกคนนี้คือขบวนขันหมากก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากก็มีแค่สองแม่ลูกแล้วก็ญาติสองสามคนนี่แหละเอากราบก็กราบกราบก็ไปเตรียมกันไหมเตรียมกันใหม่ซึ่งมันก็เริ่มสายแล้วทีนี้ฝ่ายพระรูปที่สามได้อาหารบิณฑบาตแล้วก็เดินไปตามทางของท่านละก็ไปเจอพระเพื่อนกันอีกรูปหนึ่งที่หัวถนนตรงนั้นเอานี่ท่านไปบิณฑบาตที่ไหนทำไมได้อาหารด้วยโอ้โหนี่ตรงนู้นดูเหมือนเขามีงานมีอะไรกันนะโอ้ผู้หญิงนี่แต่งตัวสวยเลยล่ะคงจะไปงานแต่งงานล่ะคงจะมีอาหารบ้างตรงนั้นท่าน ลองไปดูสิพระรูปที่สี่เนี่ยก็เดินทางไปตรงนั้นบ้างปรากฏว่าแม่ของนางกานาเตรียมอาหารอะไรรอบที่สามนั่นแหละรอบแรกนี่เตรียมไว้สำหรับให้ไปแล้วรอบที่สองนี่ก็ที่จะเอาไปฝากทางฝ่ายว่าที่สามีเอาก็ได้ให้พระไปแล้วก็ต้องมาเตรียมอีกจนกระทั่งครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมใหม่ในรอบที่สามเอามาเจอพระรูปที่สี่โอ้จิตใจก็ดีก็จะเอาให้ไม่เป็นไรฝ่ายนู้นก็คงจะรอไปสายนิดหน่อยนะเราทำบุญก็แล้วกันวันนี้ก็เลยให้อีกตัวเองก็กลับไปเตรียมใหม่ถึงเวลามันก็สายแล้วใช่ไหมพระเพลออะไรนี่ก็กลับวัดกันเรียบร้อยตัวเองก็ไปเตรียมอาหารรอบที่สี่นะเพื่อดีว่าจะนำไปฝากทางฝ่ายบาที่สามีเหมือนเดิมสี่รอบด้วยกันก็เดินทางไปคือมันสายแล้วไงท่านผู้ฟังพอเดินทางไปถึงตามที่ที่นัดหมายครอบครัวของฝ่ายว่าที่สามีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รอแล้วออกก็นัดหมายกันเวลาเที่ยงคือทางฝ่ายว่าที่สามีเนี่ยเขาก็มีโหนสำหรับดูเวลาฤกษ์ยามนะพวกพราหมณ์เนี่ยเลิกแต่งงานนี่มันต้องตอนเที่ยงนะครอบครัวนี่มันถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขายขึ้นผืดผลว่าเลยอะไรดีงามเรานัดหมายกันเวลาแล้วเพราะว่านางกานานี่มาสายมาไปบ่ายโมงกว่าฟาดไปนู่นสมัยก่อนนู่นมันก็ไม่มีโทรศัพท์มือถืออย่างเร็วที่สุดก็ขี่ม้าไปส่งสารส่งจดหมายกันโอ้เที่ยงนี่มีฤกษ์เวลานี้จะทำยังไงมันจะเลยเวลาแล้วฝ่ายว่าที่สามีก็คิดงั้นก็เอาผู้หญิงแถวนี้ก็แล้วกันนะวันนี้มันเป็นวันฤกษ์ดีแต่นานจะมีสักทีเอาก็เอาใครก็ได้แถวเนี้ยอ่ะที่ฐานะพอๆกันแต่งงานกันเรียบร้อยเลยโดยไม่รอนางกานานะนางกานามาถึงเพื่อปรากฏว่าเอ้าว่าที่สามีนี่แต่งงานเรียบร้อยแล้วเอ้าทำไมไม่รอกันฝ่ายเจ้าบ่าวก็ว่าเนี่ยมันมีฤกษ์เวลานี้นั้นนี้โน่นคุณมาสายนั่นนี่โน่นฝ่ายแม่ของนางกานากับนางกานานี่โอ้ยเสียหน้าอย่างมากท่านฟังถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเจ้าสาวแห้วขันหมากนั่นแหละรอเกอร์หนำซ้ำไม่ใช่ว่าแห้วเฉยๆเขาไม่มาเขายังไปแต่งงานกับคนอื่นอีกด้วยนี่คือประเทศอินเดียฝ่ายหญิงนี่ต้องเป็นฝ่ายที่ยกไปเดินทางไปไปถึงแล้วโหภาพบาดตามากๆว่าเขามีคนอื่นมาเป็นเจ้าสาวแทนเราแล้วฝ่ายเจ้าบ่าวผู้ชายที่ตกลงกันอย่างดิบดีว่าจะยกมาเวลานี้นะกลับกลายเป็นแต่งงานไปกับผู้หญิงอื่นเฉยเลยคือเขาก็มีเหตุผลของเขาในทุกฝั่งในความที่ว่าฤกษ์ยามความเหมาะสมอะไรต่างแล้วการแต่งงานสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าได้เคยคบกันกันมาเป็น 2-3 ปี 4-5 ปีดูใจกันมาก่อนก็ไม่มีก็เป็นลักษณะจับกลุ่มถุงชนนี่แหละตกลงกันระหว่างพ่อแม่เรียบร้อยบางทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ไม่เคยเจอตัวกันมาก่อนก็มาพบกันในวันงานนี่แหละลักษณะนี้ก็เหมือนกันนุ่มฝังว่าเขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องเอาเธอนะนางกานาเนี่ยโอ้เธอปนีเศร้าแบบจิตใจนี่หดหูไปมากเลยไม่นึกว่าฉันนี่จะเป็นเจ้าสาวที่เจ้าบ่าวเขาไม่เอานะแค่สายนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยเขาก็เป็นชั่วโมงนะก็ถึงไม่รอโอ้แล้วเราก็ทำอะไรเราให้ทานนะเนี่ยเราไม่ได้ไปทำชั่วทำบาปทำผิดโธ่กลับบ้านนี่ก่อตกอาหารที่เตรียมไปจะให้เขาจะกินเองก็กินไม่ลงนะฝั่งก็ทิ้งมันข้างทางนั่นแหละให้หมากินซะเลิกตั้งแต่นั้นมาคุณฟังเจอพระที่ไหนนะด่าแหลกเลยมาอะไรสมณะล้นมาแถวนี้ทำให้ฉันเนี่ยไม่ได้สามีงานแต่งงานก็ต้องยกเลิกไหลหนีพระนี่ผ่านหน้าบ้านนี่ไม่ได้เลยนะตั้งแต่นั้นมานะศรัทธานี่ตกไปเลยเสียใจมากเลยนางกานาคือศรัทธาเขาไม่ใช่ว่าตกแล้วต้องฟังแต่ว่ามันเศร้าหมองนะคือมันเสียใจที่ว่าตัวเองก็โอ้โหสัตว์เตรียมการดิบดีเนี่ยทำความดีทำไมไม่ขึ้นเหมือนว่ามี conflicting interest อยู่ในภายในศรัทธาก็มีอยู่ความดีก็ทำอยู่แต่ว่าทำไมมันได้ผลที่ไม่น่าพอใจจะเลิกโอ้ฉันก็ยังมีศรัทธาเกิดอารมณ์เสียอารมณ์แปรปรวน จิตใจนี่มันจะบอกว่าจะแยกกันเป็นออกสองทางฉันไม่พฤติกรรมออกมาเป็นลักษณะที่ว่าก็ด่าว่าพูดกระทบกระเทียบเปรียบเลยคืออารมณ์เสียและอารมณ์ไม่ดีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตรงฝั่งในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องของนางกานาผ่านไป 2-3 วันข่าวนี้เนี่ยก็กระจายกันไปในหมู่ภิกษุเฮ้ยนี่ท่านอย่าเดินไปทางนั้นเลยนะเดินไปเนี่ยโอ้โหถูกว่าด้วยอย่างเหมือนหมูเหมือนหมาเป็นอาโกสาวัตถุ10อย่างพระพุทธเจ้าทราบเรื่องฟังท่านก็ว่าโอ้ครอบครัวนี้ก็มีศรัทธานะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีศรัทธาแต่ถ้าบอกว่าเขาไปด่าว่าพระอย่างนี้ตัวเขาเองก็จะตกต่ำมันก็จะเป็นความไม่ดีสะสมอ่ะคือสมมติเรามีศรัทธาเราให้ทานต่างๆนี่เป็นความดีที่เราสะสมเกิดมีเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีของนางกานาแบบเนี้ยเราก็ทำให้เขาเนี่ยต้องได้ด่าพระได้ตีเตียนพระชาติพระสงฆ์ความชั่วมันเกิดนะท่านฟังความชั่วเกิดพอความชั่วความไม่ดีความผิดเกิดขึ้นที่ตัวคนพูดเขานั้นก็จะตกตามเองพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงต้องไปแก้สถานการณ์ท่านฟังคือศาสดามาเองเลยมาถึงที่บ้านของนางกานานางกานาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องข้าวปลานี่ก็กินนิดเดียวกินเท่าแมวดมมีแต่คุณแม่ท่านนั่นแหละแม่นี่ก็เห็นใจนะลูกสาวนี่เป็นเจ้าสาวใหม่ขันหมากเอาก็ให้เธอพักผ่อนซะก่อนพอพระพุทธเจ้ามาถึงแม่ของนางกานานี่ก็แบบว่าต้อนรับนะก็ดีใจเหมือนกันล่ะพระพุทธเจ้าอุตส่าห์เสด็จมาท่านถามคำหนึ่งฟังเป็นประเด็นที่เราสามารถศึกษาในเรื่องนี้ได้เลยว่าที่ว่าด่าพระว่าเนี่ยมารับอาหารบิณฑบาตนั่นนี่เนี่ยคือตอนที่มารับไปเนี่ยเขามาขโมยไปโดยที่ว่าเจ้าของไม่ได้ให้หรือว่าคุณโยมเนี่ยยินดีที่จะให้กันแน่แม่คุณนางกานาก็ว่าก็ยินดีให้เองสถานการณ์เป็นงี้คือยินดีให้ไม่ใช่ว่าขโมยไปเอาแล้วถ้าอย่างนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยเขาผิดอะไรเขาไม่ได้ขโมยแม่ของนางกานาเนี่ยก็มาคิดนะว่าก็ใช่ท่านนี่ก็ไม่ได้ขอก็เดินบานมาเฉยๆขอนี่ไม่ได้ขอขโมยก็ไม่ได้ขโมยด้วยเรามันก็ยินดีให้เองนั่นแหละมันก็ความผิดของฉันเองนั่นแหละเอาแล้วนางกานาล่ะเขาได้ขโมยอะไรของนางกานาไหมก็ไม่ได้ขโมยเหล่านั้นแล้วเวลาให้เนี่ยเขาได้ขอไหมคือขอนี่ก็ไม่ได้ขอละคือบางคนไม่ขอแต่ขโมยเอาเลยคือเพราะไงขโมยไม่ได้ขออยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ขโมยก็ไม่ได้ขโมยขอก็ไม่ได้ขอก็มีศรัทธาให้เองเอาแล้วความผิดอะไรของเราภิกษุมันก็เป็นความผิดของนางกานาอย่างเดียวนั่นแหละพระพุทธเจ้ามาปรับจิตใจนะปรับจิตใจว่าเออยังมีศรัทธาอยู่นะให้เข้าใจสถานการณ์ว่าถ้าในเรื่องแบบนี้ศรัทธาเรามีความดีเราต้องรักษาแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องมาหาคนนั้นว่าผิดคนนี้ว่าถูกเอาแล้วคนผิดเนี่ยก็ไปลงที่คนผิดเอากดแบบไม่รู้อะฉันใส่ความผิดให้แล้วเอาแต่ความผิดของเราภิกษุที่เข้าไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตมันไม่ได้มีคุณจะไปใส่ความผิดที่นั่นมันเป็นบาปแล้วจะเป็นไงความผิดของใครในกรณีโอ้ยก็ความผิดของอีฉันนี่แหละทั้งแม่ของนางกานาแล้วก็ตัวนางกานาเองเอาความผิดของตัวเองแล้วทำยังไงก็แก้ไขทำฝั่งแก้ไขเอาแก้ไขในที่นี้จะทำไงเสียเจ้าบ่าวไปแล้วเสียผัวไปแล้วเรื่องราวนี้ตามท้องเรื่องของนางกานานี่คิดว่าทำฝั่งอาจจะทราบพระบาทข้าพเจ้านี่เคยนำมาเล่าให้ฟังในช่วงของนิทานบรรณนาแต่ว่านั่นก็หลายปีแล้วนะว่าจะสักปีกว่าๆนี่แหละเอาเพื่อที่บางท่านฟังอาจจะยังไม่ทราบก็เลยจะเล่าต่อให้ถึงตอนจบของเรื่องนี้เลยว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้ามาแก้สถานการณ์ปรับจิตใจของทั้งแม่ลูกคู่นี้ให้เข้าใจแล้วว่าเนี่ยมันเป็นความผิดของตัวเราเองล่ะมันเป็นแบบนี้แหละโลกมันก็บางทีมีความเข้าใจไม่ตรงกันบ้างคนที่เคยรักกันบางทีก็เกลียดกันคนที่เกลียดกันบางทีก็กลับมารักกัน รักบ้างเกลียดบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่ก็เป็นโลกธรรมเข้าใจแล้วทำยังไงก็ดำเนินชีวิตต่อไปตามอะไรตามทางทางยังไงนะที่มีองค์ประกอบองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยองค์ประกอบนี้นะดีมากๆเลยเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างก็ดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปตามอริยมรรคมีองค์8ทีนี้พอมาปรับความเข้าใจก็ไม่ใช่ว่าได้สามีนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มาหาสามีให้แต่ว่าก็ให้เกิดความเข้าใจนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดความเข้าใจอย่าไปหาบาปเพิ่มให้ตัวเองแต่เข้าใจว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไปตามทางของท่านไปตามทางนี่ก็ผ่านไปทางหน้าพระราชวังของพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาก็เลยรีบเข้าไปหาโอ้พระองค์มาทำอะไรแถวนี้พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องของนางกานาให้ฟังตอนที่พระพุทธเจ้าเทศให้นางกานาฟังกับแม่เนี่ยนะแม่ลูกคู่นี้นี่ก็ได้สมบัติใหญ่นั่นคือโสดาบันเลยนะโสดาบันเนี่ยประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเสียครัวเรือนเสียโอกาสในการที่จะครองเรือนได้แบบสมบูรณ์ของนางกานาพระพุทธเจ้ามีความเมตตาว่าอย่างน้อยก็ยังให้ได้ธรรมะบ้างก็แล้วกันสมัยก่อนมันไม่มีซีดีเครื่องเล่น MP3 หรือว่าคาสเซ็ตเทปจะแจกให้ไปฟังเทศฟังตามได้มาเทศให้ฟังตัวเป็นๆ เลยไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเราก็ผ่านไปแต่ได้บรรลุธรรมด้วยเก็บรักษาสมบัติได้ทรัพย์ทางธรรมนั่นคือความเป็นโสดาบันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเปรียบเทียบกันนะว่าถ้าระหว่างได้ครอบครัวได้ในกรณีนี้คือจะหาสามีมีผัวดีๆสักคนหนึ่งหรือว่าถ้าผู้ชายจะหาภรรยาดีๆสักคนหนึ่งครองเรือนกันไปครอบครัวอยู่เป็นสุขอันนี้คือบางคนจะคิดว่าครอบครัวฉันดีแล้วได้โอกาสอันดีโชคดีมากๆเลยเรามาเปรียบเทียบนะกับการที่ว่าได้โสดาบันเนี่ยจะเปรียบเทียบกันนะคือไม่ใช่ว่าสองอันนี้มันจะขัดกันแล้วไปกันไม่ได้แต่ว่าการได้โสดาบันนี้มันคุ้มค่ากว่าจริงๆเลยนะเราก็ไม่ใช่ว่าได้โสดาบันแล้วจะต้องละทิ้งครอบครัวคือมันไปด้วยกันได้ไงมันไปด้วยกันได้ทั้งสองคนนี้มีศรัทธาพอเจอเรื่องกระทบกระเทือนในกรณีนี้คืองานมงคลแต่งงานไม่สำเร็จก็เลยจิตใจเศร้าหมองพอมาที่ให้ฟังทำความเข้าใจจิตใจของเรามีศรัทธาพร้อมกับเห็นทางดำเนินต่อไปในชีวิตนี่ก็เลยบรรลุเป็นโสดาบันความเข้าใจในข้อนี้นะฟังว่าถ้าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจก็ตามเอามันไม่น่าพอใจก่อนแล้วกันนะแล้วคุณพยายามที่จะรักษาตามมรรคแปดไปได้เนี่ยกิเลสเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะกิเลสที่จิตใจของเราที่หยาบๆเนี่ยจนกระทั่งต้องทำให้ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานปรวิสัยหรือให้ต้องไปเกิดในชาติที่8เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราพยายามที่จะทำความดีไงรักษาจิตใจให้มันดีเหมือนเดิมนี่คือมรรค8ถูกไหมในขณะเดียวกันทำไมโลกเนี่ยมันบีบคั้นขนาดนี้ในเรื่องนี้คืออุตส่าห์เตรียมงานแต่งงานแล้วเกิดเฮลไม่ได้คือได้แต่งงานทิพย์ถูกเทถูกแกงสมัยปัจจุบันเขาก็คงจะใช้คำนี้แหละข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าใช้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าพอถูกบีบคั้นแบบนี้แล้วในขณะที่จิตใจก็ต้องทรงไว้ให้ดีรักษาศรัทธาศีลจาคะของตัวเองเอาไว้ปัญญามันเกิดตรงไหนตรงที่ว่าเนี่ยมันก็ธรรมดาของโลกนะโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันมีเกิดมันมีดับมีได้ลาภมีเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีความเข้าใจข้อนี้นั่นคือปัญญาที่เกิดจากการที่คุณรักษาจิตใจตามมรรค8ในขณะเดียวกันพอโดนบีบคั้นก็น่าอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้ปัญญานี่เกิดทันทีทั้งหมดได้บรรลุเป็นโสดาบันแม่ลูกคู่นี้โอ้ได้ทรัพย์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทราบเรื่องนะว่าโอ้แม่ลูกคู่นี้นี่ได้ทรัพย์ยิ่งใหญ่เกิดแห่งานแต่งงาน โอ้ยงั้นฉันจะช่วยเรื่องนี้เองจะให้ได้กราบกลัวที่ดีๆพระราชานี่ก็จึงรับนางกานาในรูปฟังมาเหมือนกับว่าเป็นลูกสาวบุญธรรมประกาศออกไปเลยวันนี้ตั้งแต่วันนี้นางกานาเป็นลูกสาวฉันแล้วใครต้องการจะมาแต่งงานมาติดต่อมาเดี๋ยวจะจัดให้ก็ปรากฏว่ามีอมาตย์ผู้ใหญ่ในราชสำนักคนหนึ่งที่ว่าก็มีความเหมาะสมด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆก็เลยติดต่อมาว่าขอนางกานาเนี่ยมาไว้เป็นคู่ครองในเรื่องของตนสรุปว่านางกานาเนี่ยก็ได้แต่งงานสมใจนั่นยังเรื่องเล็กน้อยที่สำคัญนั่นคือเธอได้ความเป็นโสดาบันเรื่องนี้เนี่ยมันจบมาตรงนี้แต่ต่อให้ว่าสมมตินะพระเจ้าพระเศนิโกศลเนี่ยไม่ได้มาช่วยจัดการหาคู่หาอะไรให้ก็จบกันตรงที่ว่าแม่ลูกก็อยู่กันต่อไปแม้แต่กระนั้นดำฝังนั่นคือความที่ว่าเธอมีธรรมะอยู่ในจิตใจรักษาศรัทธาไว้ได้จิตใจนั้นมั่นคงตามทางเดี๋ยวเรื่องกระทบกระทั่งนั่นก็ธรรมดานะแต่ไอ้ทุกข์ที่จะต้องมาเจอแห้วขันหมากแบบนี้จากตั้งแต่ชาติที่8ไปเนี่ยมันจะไม่มีอีกแล้วนะบางทีอาจจะเจอชาติที่10จากนี้เจอชาติที่ร้อยจากนี้หรือเจอชาติที่ล้านจากนี้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกให้ทุกข์ใจแบบนี้อีกก็อาจจะเป็นได้หรือมันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าถ้าต้องไปเกิดอีกอเนกชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะไปจุดไหนแต่มันมีแน่ล่ะในอเนกชาตินั้นก็ในเมื่ออเนกชาตินั้นมันถูกละไปแล้วจากชาติที่8เป็นต้นไปเนี่ยความทุกข์เป็นปริมาณมหาศาลก็ล้มเลิกไปทุกอย่างมากก็แค่7ชาตินี่คุ้มกว่ากันมากคุ้มกว่ากันมากในเรื่องราวของนางกานานี้โชคดีตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมาเทศน์ให้ฟังเดินทางมาแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเลยไม่ใช่แค่ว่าปรับแก้ในส่วนของคฤหัสถ์ญาติโยมคือแม่ลูกคู่นี้เท่านั้นก็ยังปรับแก้ในส่วนของพระภิกษุด้วยว่าพระภิกษุเนี่ยอย่าให้ไปรับอาหารเกิน 2-3 บาทก็ได้ปรับแก้ในเรื่องของศีลวินัยเอาไว้คือตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่ตำฝังได้ทำความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสร้างประโยชน์ไว้กับคนเป็นนั้นมากมีตัวอย่างนี้ก็แค่ว่าแม่ลูกคู่นี้แล้วก็หมู่พระสงฆ์ให้ได้มีข้อปฏิบัติที่ดีๆเพื่อว่าคนที่เขามีศรัทธาอยู่แล้วก็จะได้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นหรือคนที่ยังไม่มีศรัทธาก็จะได้เกิดศรัทธาตั้งขึ้นได้ความโชคดีไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ได้แต่งงานกับสามีดีๆความโชคดีไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะระวังคือถ้าเราจะดูเฉพาะชาตินี้เราคงเห็นว่าตรงนั้นได้สุขเวทนามันน่าจะดีแต่จริงๆในทางธรรมะมันไม่ใช่นะในทางธรรมะเราจะเห็นลึกลงไปกว่านั้นท่านจึงแบ่งเป็นลักษณะของคำว่าทางโลกกับทางธรรมคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าใจว่าทางโลกนี่ต้องเป็นแบบนี้ทางธรรมจะต้องเป็นแบบนี้แต่จริงในที่นี้ไม่ใช่ว่าทางโลกกับทางหนึ่งทางธรรมกับทางหนึ่งแต่ว่าทางธรรมมองอย่างหนึ่งทางโลกมองอีกอย่างหนึ่งทางธรรมมองว่าการได้บรรลุธรรมเนี่ยเป็นความดีในขณะที่ทางโลกก็จะมองว่าสุขเวทนาเนี่ยมันดีทุกเวทนาเนี่ยมันไม่ดีเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจในประเด็นนี้เพิ่มเติมกันผู้ฟังในประเด็นเรื่องของทางโลกทางธรรมเนี่ยว่าเราจะบาลานซ์กันยังไงจะทำความสมดุลกันยังไงจะทำความเข้าใจความให้มันสอดคล้องกันไปได้ยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวทุกฝั่งพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวกลับมาในประเด็นความสมดุลในทั้งทางโลกและทางธรรมพักกันสักครู่เดียวเทราภาสิทธิ์เรื่องทรงเป็นดุจดอกบัวที่ไร้มนทินนาจีวะเรนะสยเนโภชะเนนุปะลิปติโกตะโมอนัปปะเมโยมุลาลิอุปผังวิมลังวะอัมพุนาเนกัมมะนิโนติภะวาพินิสะโถมาในพุทธกนิกายเทระภาษิตความว่า พระโคดมผู้ทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้ทรงมีพระทัยน้อมไปในเนกขัมมะสลัดออกจากภพทั้งสามไม่ทรงติดจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเหมือนดอกบัวไร้มนทินไม่ติดน้ำฉะนั้นความเป็นมาแห่งเทระภาษิตนี้ภาษิตนี้ท่านพระมหากัสสปะกล่าวไว้หลังจากพระพุทธเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศทางธุดงค์ท่านจึงให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายคำว่าสนัปปะเมโยแปลว่าหาประมาณไม่ได้หมายถึงไม่มีกิเลสเหลือให้บอกจำนวนและมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ภพสามได้แก่กามภพรูปภพและอรูปภพทรงปราศจากตัณหาจึงไม่ทรงติดใจในปัจจัยสี่แม้ได้มาอย่างชอบธรรมคือมันไม่ใช่ว่าโลกก็ทางหนึ่งไม่ใช่ว่าธรรมะก็อีกทางหนึ่งสองทางนี้ยังเป็นคนละทางกันไม่ใช่คำถามคือทำยังไงเราถึงจะให้มีธรรมะก็ไปอยู่ในสิ่งที่เป็นโลกของเรานี่แหละจนอยู่ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในช่วงของสมการชีวิตประเด็นที่เรายกขึ้นในที่นี้ก็คือว่าทางโลกกับทางธรรมทำยังไงให้มันจะต้องไปด้วยกันคือถ้ามันไม่ไปด้วยกันทั้งฝั่งมันก็จะเหมือนลักษณะของทางการงานนี่แหละที่เข้าใจว่าเออเนี่ยฉันอุตส่าห์พยายามจะปฏิบัติมาในทางธรรมะเราก็พอเกิดเรื่องไม่น่าพอใจเป็นเรื่องของทางโลกก็เลยคิดว่านี่งั้นฉันก็ต้องรักษาครอบครัวรักษาครัวเรือนทางธรรมะก็จะไม่เอาจะต้องทิ้งไปโดยการที่ว่าไม่ใส่บาตรต่อไปเจอพระนี่ก็ด่าเจอองค์ไหนไม่ชอบก็นินทาพูดลับหลังให้คิดว่าโลกทางหนึ่งธรรมะทางหนึ่งชีวิตมันก็จะไปลำบากเพราะเริ่มสร้างบาปมากขึ้นคิดว่าเออจะให้ชีวิตดีบาปมันจะให้ผลดีมันจะมีที่ไหนตรงฝังมันไม่ได้เอ้าว่าอีกวาระหนึ่งจิตก็อาจจะคิดไปว่าเออฉันก็ควรจะต้องทำความดีนะหรือว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ผลก็เสื่อมศรัทธาลงไปอีกมันอยู่ที่ว่าจิตใจเราต้องปรับไปทางไหนซึ่งอยากจะมาอธิบายในข้อนี้เพิ่มเติมตรงฝังว่าไม่ใช่ว่าโลกทางหนึ่งธรรมะทางหนึ่งถ้าฉันจะมาปฏิบัติตามแนวทางของธรรมะแล้วก็จะแบบว่าอยู่ทางโลกไม่ได้เหมือนคนละอย่างดูฟังเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันมีระดับของผู้ครองเรือนก็มีระดับของนักบวชก็มีเอาถ้าเป็นระดับของนักบวชนี่จะให้มากินข้าวเย็นไปร่วมงานแต่งงานดูการเล่นมันก็ไม่เข้าท่าแล้วมันก็คนละอย่างใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นอย่างของคฤหัสถ์ญาติโยมก็แต่งงานออกเรือนกินข้าวเย็นมีลูกเต้ามันจะไปผิดอะไรบางคนเนี่ยเขายังจะคิดได้ด้วยว่าเอ้ยใครอยู่เป็นสาวเถื่อไม่แต่งงานหรือเป็นคนโสดไม่มีภรรยาโอ้ชีวิตไม่สมบูรณ์นั่นนี่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นคือรูปแบบภายนอกมันจะให้ดูไปเป็นอย่างนั้นไงท่านฟังคือมันจะเหมือนกับดูเป็นคนละขั้วนะดูอย่างพระเจ้าพระสงฆ์มีธรรมะชีวิตก็เป็นอยู่แบบนึงคนผมห่มเหลืองปฏิบัติสมาธิก็จึงคิดว่ารูปแบบนี้เท่านั้นที่ว่าจะถึงว่ามีธรรมะได้ส่วนฆราวาสญาติโยมอยู่ในทางโลกก็ต้องครองเรือนนั่นนี่หาความสุขหาเงินหาทองก็คิดว่าทางโลกมันก็ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือถ้ามองผิวเผินมันก็เป็นแบบนั้นเท่านั้นล่ะเราก็เลยทำให้มีรูปแบบของการปฏิบัติที่ถ้าคนเข้าวัดแล้วก็จะต้องแปลกๆแบบว่าบางทีก็คือแปลกๆในตำฝังเช่นพูดจาแปลกๆหรือว่าทำไมต้องสวดมนต์เวลานี้นับลูกประคำบ้างหรือทำไมครอบครัวมีปัญหายังจะต้องไปวัดทำไมไม่รู้จักอยู่บ้านแก้ไขปัญหานั่นนี่คือฝ่ายคนที่เขาอยู่ครองเรือนอยู่ในทางโลกก็จะคิดว่าเป็นอย่างนี้โอ้ยฉันจะเข้าหาธรรมะแล้วฝ่ายเข้าหาธรรมะนี่ก็จะแบบแปลกๆอย่างที่ว่านิดนึงอยู่ด้วยการไปสักระยะก็คิดว่าโอ้ครอบครัวมีปัญหาละเอ้าทำไมคนนี้เข้าหาทางธรรมแล้วครอบครัวมีปัญหาแตกแยกในครัวเรือนคนที่ไปวัดนั่งสมาธิก็จะแยกไปอีกทางหนึ่งคนที่อยู่คลองเรือนหาความสุขใส่ตัวก็จะแยกไปอีกทางหนึ่ง เอ๊ะไม่ใช่ว่าธรรมะนี่มันจะช่วยให้แบบว่าการคลองเรือมันจะดีขึ้นหรอทำไมมันแตกแยกกันอย่างนี้เนี่ยมันจึงเป็นประเด็นของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปท่านผู้ฟังคือในการคลองเรือนไม่ว่าจะเรือนเล็กเรือนใหญ่อาจจะไม่ได้แบบแต่งงานหรือว่าจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่บางทีฉันก็อยู่ฉันคนเดียวเนี่ยแหละอยู่กับเพื่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยการครองเรือนในรูปแบบไหนก็ตามท่านผู้ฟังถ้าอยู่ด้วยกามคือการครองเรือนนี่นะหมายถึงการมาโผกีผู้ที่ยังยินดีในเงินและทองยินดีในการบริโภคกามต้องหาเงินทองต้องติดต่อผู้คนต้องเดินทางนั่นนี่เนี่ยคือถ้ายังยินดีด้วยข้อนี้อยู่เนี่ยเรียกรวมไปเลยว่าเป็นการครองเรือนยังเป็นผู้ที่บริโภคกามยังเป็นคฤหัสถ์ยังเป็นคฤหัสถ์ได้เกี่ยวข้องด้วยกามเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังคุณจะได้รับการเบียดเบียนจากกามเมื่อนั้นเอาคิดว่ายังไม่ต้องแบบว่าไปอะไรมากนะสมมติว่าคนรักษาศีล8อย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะไปเกี่ยวข้องด้วยกามด้วยแต่แค่คิดถึงมันเฉยๆเป็นการมาสัญญาความคิดนึกไปในทางกามนั่นก็ถูกเบียดเบียนด้วยความคิดนึกไปในทางกามนั่นแล้วแล้วยิ่งคนที่ว่าทั้งตัวทั้งวาจาจุ่มลงไปในกามฉันต้องหาเงินโทรหาผู้คนติดต่อนั่นนี่เอาก็นี่แล้วมันไม่ใช่แค่คิดแล้วมันทำด้วยคุณต้องแบบว่าจะดำเนินชีวิตอยู่ไงมันต้องใช้เงินก็ต้องหาเงินวาจาก็ต้องพูดไปอย่างนี้กายก็ต้องทำไปอย่างนั้นทางกายทางวาจาก็จึงถูกกามนั่นแหละเบียดเบียนปุยีปุยำก็ทำชำเราก็เลยให้ได้รับความเดือดร้อนความพลัดพรากวิบากนั่นนี่ความไม่พอใจเกิดเรื่องราวเป็นทุกขเวทนาทำไมไม่ได้ตามที่หวังฉันหวังว่าเออเธอจะต้องอยู่กับฉันทำไมจะต้องไปวัดทะเลาะกันอีกเอาไหนบอกมีธรรมะแล้วทำไมทะเลาะกันก็เพราะว่ามีกามนั่นแหละมันจึงทะเลาะกันเพราะว่าความที่คิดบิดเบียนนั่นแหละมันจึงทะเลาะกันมันจึงได้มีปัญหากันเอาทำไมถึงมีได้ก็กามมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้การครองเรือนเนี่ยมันมีเรื่องให้ได้ต้องเดือดร้อนต้องกระทบกระทั่งต้องคิดนึกนั่นนี่อันนี้มีอยู่แล้วประเด็นคือตรงนี้นะทุกฝั่งนะธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าแตกแยกไปอีกทางหนึ่งแต่คือการทำความเข้าใจว่าเออกามมันก็เป็นอย่างนี้แหละทำความเข้าใจในเรื่องโลกนั่นคือคุณมีธรรมะถ้าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องในที่นี้หมายถึงธรรมะนะถ้าในการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องคือไม่ได้มีธรรมะสอดแทรกเอาไว้คุณเผชิญหน้ากับกามเนี่ยโอ้จิตใจเนี่ยมันจะรุ่นวายทุกข์ระทมมีปัญหามากกว่ามากเลยกรณีของนางกาณาดูเป็นตัวอย่างเผชิญหน้าอยู่กับการครองเรือนใช่ไหมมันต้องเกี่ยวเนื่องด้วยกามมันก็เป็นอย่างนี้แหละการครองเรือนคุณก็จะต้องให้แต่งงานให้หาเงินทองอันนั้นนี่เกี่ยวเนื่องด้วยจุดใดจุดหนึ่งนั่นมันมีปัญหาแน่นอนไม่อันใดก็อันหนึ่งปัญหานี่เพราะว่าทุกขเวทนามันมีปนมากับสุขเวทนามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่มีแต่สุขบางทีมันไม่เป็นพอเกิดทุกข์ขึ้นแล้วจะค่อยมาหาธรรมะว่าเออทำไงถึงใช่มีจิตใจมีธรรมะจะได้อยู่สงบแล้วพออีตอนเกิดสุขเนี่ยกลับไม่มีธรรมะที่ว่าจะมาหาตอนทุกข์จิตใจเร่าร้อนรุ่มร้อนจะมาใส่ธรรมะทำจิตให้สงบมันก็ยากพอทำจิตให้สงบไม่ได้ยากอารมณ์ไม่ดีกูเลยคิดว่าทางธรรมะนี่มันจะต้องแยกไปทำไมมีธรรมะแล้วถึงเป็นอย่างนี้คนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นคนนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ว่าไปนั่นนี่เราก็เลยมีทุกข์ใจพอมีทุกข์ใจสร้างอกุศลธรรมคือจะบอกว่าเราตำหนิติเตียนสิ่งที่มันดีว่ามันไม่ดีนั่นเป็นบาปที่เราสร้างเพิ่มขึ้นบาปสร้างเพิ่มขึ้นแล้วมันจะไปดีได้ไงก็กลับมาที่หลอบเดิมอีกอะไรที่มันแย่ลงมันก็ยิ่งจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงอะไรที่มันแตกอยู่แล้วมันก็ยิ่งแตกขึ้นแตกขึ้นแตกขึ้นอะไรที่มันมีปัญหาอยู่แล้วมันยิ่งจะมีปัญหาหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะไม่มีธรรมะไงเข้าใจไม่ถูกต้องไม่มีปัญญาไม่เห็นเอาเรื่องของธรรมะมาเป็นเหยื่อของกามเองเอาเรื่องความดีนี่แหละมาเป็นข้ออ้างในการทำความไม่ดีไงท่านฟังมันง่ายๆเนียนๆนุ่มๆคือมันเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเราก็เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายในสิ่งที่เรายึดถือนั่นแหละเรายึดถืออะไรในที่นี้ยึดถือสุขเวทนาไงยึดถือในความที่ว่าจะต้องไม่ได้ทุกขเวทนา ยึดถือในความพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บนี่มันสามารถเอาทุกอย่างมาเป็นเครื่องมือในการที่ว่าจะทำชั่วทำผิดทำบาปได้หมดโดยที่ตัวเองก็ไม่เห็นด้วยนะว่าไอ้ที่ทำไม่ดีนะมันไม่ดีเพราะว่าเอาความดีมาเป็นข้ออ้างในการกระทำของตนก็เลยคิดว่าการกระทำของตนเนี่ยมันดียังไงฉันถูกนี่ก็ฉันดีน่ะเพราะอะไรนะก็ฉันเอาความดีมาอ้างไงในการทำความไม่ดีนั่นน่ะทำไมนะก็ยึดถือในสุขเวทนายึดถือในความที่จะไม่ได้ทุกขเวทนาพอตัวเองไม่ได้สุขกลับได้ทุกข์ยึดถือเอาความดีข้อนี้มาอ้างในการที่จะทำความไม่ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้นั่นคือไม่มีธรรมะคือเข้าใจคลาดเคลื่อนนะเรื่องนี้แก้ไม่ยากท่านผู้ฟังแก้ไม่ยากเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันล็อกกันไว้อย่างวิชามันบังเอาไว้ให้เราไม่เห็นความเข้าใจที่ถูกต้องคือว่าสุขทุกข์เนี่ยมันธรรมดาเกิดก็มีดับก็มีสุขทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะต้องได้สุขสมหวังทุกขเวทนาผิดหวังไม่เอาไม่ใช่ต้องเข้าใจข้อนี้เลยมันอยู่ตรงผัสสะนี่แหละท่านผู้ฟังมันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักการว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะขันห้านะยึดถือนะธรรมะนะนี่มันหลักการเฉยๆหลักการมันเป็นเรื่องในตำรามันจะใช้ประโยชน์ได้ยังไงเอาชีวิตจริงเนี่ยคุณอยู่กับอะไรอยู่กับภาษาอยู่กับภาษาแล้วไงก็ต้องเห็นมันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงมันก็เกิดได้ดับได้สุขก็มีทุกข์ก็มีถ้ามีภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ทุกข์มันก็เกิดถ้าภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นั้นดับไปทุกข์มันก็ดับไปแต่ถ้าภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นั้นมันยังคงอยู่มันยังไม่ดับทุกข์มันก็ยังอยู่นั่นแหละปัญหามันก็ยังอยู่หรือถ้าภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเกิดสุขมันก็เกิดถ้าภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมันดับไปสุขมันก็ดับไปหรือถ้าภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมันยังคงอยู่มันก็ยังอยู่สุขก็อยู่ก็บอกว่าสมหวังทุกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาทุกฝังสุขไม่ใช่ความสมหวังทุกฝังเข้าใจข้อนี้ก่อนถ้าเราไม่ยอมรับข้อนี้ได้นะกูยังไม่รู้เรื่องสามีก็จะไปทางหนึ่งเกิดภรรยาบอกว่าฉันจะไปวัดปฏิบัติธรรมสามีก็บอกก็เราก็นัดไปเที่ยวกันที่นั่นไปกินกันที่นี่เกิดแบบแยกกันไปคนละทางไม่เข้าใจกันหรือว่าแม่กับลูกบ้างหรือว่าพี่น้องกันบ้างนี่ถ้าจะยึดเอาสิ่งที่เป็นสุขว่าอันนี้คือมันสมหวังมันดียึดเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเออนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นปัญหาในชีวิตถ้ายึดอย่างนี้คือมันเข้าใจไม่ถูกเข้าใจผิดแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องมีสอดแทรกเข้าไปคือธรรมะในข้อที่ว่าสุขทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะถ้ามีเหตุเกิดทุกข์ทุกข์ก็เกิดถ้ามีเหตุเกิดสุขสุขก็เกิดสุขทุกข์เนี่ยมันเกิดได้มันดับได้บางทีมันก็มีมาแค่นี้แหละท่านฟังแค่นี้แหละแค่นี้จริงๆเลยด้วยแค่ข้อนี้คุณจะอยู่ครองเรือนเนี่ยอยู่ในทางโลกนี่ไม่มีปัญหาเลยแค่ธรรมะข้อนี้อย่างเดียวจริงๆนะอยู่ในทางโลกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยทีนี้กามเนี่ยมันไม่ได้มาครั้งเดียวแล้วมันก็จบไงเดี๋ยวอีกวินาทีหนึ่งต่อมาความบีบคั้นนี่มันกลับมาอีกเอาแล้วนี่จะทำยังไงเนี่ยยืมกู้เงินเข้ามาเนี่ยแล้วกิจการจะไปยังไงลูกน้องอีกสต๊อกของอีกเอาแล้วเรื่องความสัมพันธ์นี่เราจะเอายังไงเรื่องลูกอีกเรื่องสามีอีกคือเรื่องที่เป็นภาษาอื่นๆมันก็จะพยายามที่จะสอดแทรกเข้ามากระตุ้นให้ความคิดไปในทางกามพยาบาลหรือเบียดเบียนอะไรไม่กลับมาอีกเราก็ต้องสอดแทรกธรรมะเข้าไปอีกเอาถ้าจิตใจของเรานะดูฝังมีอารมณ์ขึ้นลงแปรปรวนด้วยภาษาที่มากระทบให้สุขบ้างทุกบ้างด้วยจิตใจที่มาแปรปรวนขึ้นลงเนี่ยความสงบไม่ตั้งไม่มีมันจะไปเห็นหาทางออกได้ยังไงทางเนี่ยมันจะไม่ปรากฏเลยนะก็จะไปตามกระแสเนี่ยสุขก็ไปตามสุขทุกข์ไปตามทุกข์ก็ว่าไงก็ตามนั่นบางทีก็มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนมันเบียดเบียนตัวเองด้วยแล้วอกุศลธรรมยิ่งถ้าเป็นเรื่องผิดศีลก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยโอ้เบียดเบียนสองฝ่ายมันไม่ดีก็เ ูจึงคิดว่าเป็นโลกทางหนึ่งธรรมะทางหนึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าภรรยากับสามีอย่างเงี้ยเกิดภรรยาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจโอ้ยงั้นฉันไปหาสิ่งที่น่าพอใจคือทางธรรมะดีกว่าสามีเห็นภรรยาตีตัวออกห่างอีกก็เลยคิดว่าโอ้ยนี่มันเป็นเรื่องไม่ดีเห็นธรรมะว่าก็เป็นเรื่องไม่ดีนี่จะไปทางธรรมแล้วครอบครัวเราจะไปยังไงสองคนนี่เห็นแยกกันไปคนละทางพอเห็นแยกกันไปคนละทางครอบครัวมันก็แตกร่อนละอยู่กันไม่ได้หรือว่าเพื่อนร่วมงานเอ้าคนหนึ่งเห็นแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งเห็นแบบหนึ่งก็เรื่องที่มันจะดีต่อบริษัทนั่นแหละแต่พออีกคนหนึ่งไปทำทางหนึ่งที่อีกคนหนึ่งก็ไม่ชอบฉันว่าทางนี้ดีอีกคนหนึ่งก็บอกว่าทางนั้นดีเอาแต่ว่าก็จุดประสงค์ร่วมกันนั่นแหละในการที่ทำให้บริษัทมันดีแต่ดีของแต่ละคนมันให้ความหมายไม่เหมือนกันพอดีของแต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันแกไม่เหมือนฉันเงินเราก็ไม่ดีก็คืออย่ามาดีกันเพราะไม่ดีกันมันก็แตกกันความดีความไม่ดีไม่ได้วัดกันตรงที่ว่าชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ไงถ้าเอาสุขทุกข์มาเป็นมาตรฐานในการวัดความดีหรือความไม่ดีเนี่ยความดีคือกุศลธรรมมันเกิดไม่ได้เพราะกุศลธรรมมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตรงสุขหรือตรงทุกข์ดีไม่ดีไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีปัญญาในการที่จะเห็นเกิดความเข้าใจในทางธรรมะว่าผัสสะนั่นแหละมันเกิดเป็นธรรมดาสุขก็มีทุกข์ก็มีสุขแล้วถ้าเพลินถ้าเผลอยินดีพอใจนั่นคือไม่ดีสุขนั้นไม่ดีนะฝั่งสุขนั้นไม่ดีไม่ดีไม่ดีตรงไหนนะไม่ใช่ว่าไม่ดีตรงที่สุขหรือทุกข์ไงแต่ไม่ดีตรงที่ว่าเพลินแล้วยินดีแล้วพอใจแล้วเผลอแล้วความเผลอความเพลินความยินดีความพอใจนั่นน่ะมันไม่ดีทำไมนะเพราะมันเป็นอกุศลธรรมเอาอกุศลธรรมมาเป็นตัววัดความไม่ดีหรือถ้าบอกว่าเอ้ยฉันไม่เพลินนะฉันเห็นความไม่จริงในสุขเวทนานั้นบางทีมันก็เกิดขึ้นนะมันก็ธรรมดาไม่ได้จะยินดีลุ่มหลงเพลินเห็นมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเอ้าสุขเวทนานั้นดีนะเอ้าทำไมตะกี้บอกสุขเวทนาไม่ดีแล้วตอนนี้มาบอกสุขเวทนาดีก็เห็นธรรมะไงเห็นธรรมะไหนไหนเห็นธรรมะในสุขเวทนานั้นว่ายังไงว่ามันก็ไม่เที่ยงอะล่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพลิดเพลินปัญญาในข้อนี้เนี่ยมันดีนะดีอยู่ตรงไหนนะดีตรงกุศลธรรมไงกุศลธรรมเกิดไหนไหนสุขเวทนาตรงนั้นแหละงั้นสุขเวทนาก็ดีสิไม่ใช่ดีเนี่ยมันคือเพราะว่ากุศลธรรมเกิดตรงไหนตรงที่มีปัญญาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงในสุขเวทนานั้นปัญญาแล้วน่ะดีเอาความดีเนี่ยวัดกันตรงกุศลคือปัญญาที่เกิดตรงนั้นหรือว่าทุกขเวทนาท่านฟังทุกขเวทนาเกิดความแบบว่าไม่น่าพอใจเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเอาสถานการณ์โควิดก็ได้เอาสถานการณ์อาหารหายากหรือเอาเรื่องของนางกานาเนี่ยไม่ได้แต่งงานจะไปงานมงคลดันกลับเกิดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลก็เลยเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเช่นการให้ทานไปว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วถ้าบอกว่าโอ้โหไม่ชอบใจเลยเกิดโกรธเกิดไม่พอใจทุกขเวทนานั้นไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีตรงที่มันทุกข์นะแต่ไม่ดีตรงที่อกุศลธรรมมันเกิดไงอกุศลธรรมนั่นแหละมาเป็นตัววัดความไม่ดีนะว่าทุกขเวทนาที่เกิดเนี่ยมันเลยไม่ดีตรงที่มันมีอกุศลธรรมตรงไหนนะไม่ใช่ทุกขเวทนาเป็นอกุศลทั้งว่าแต่อกุศลเกิดตรงที่ว่าเราอดทนไม่ได้เราก็อยากแข็งเกลียดชังเราไม่พอใจเรามีความโกรธเรามีความขัดเคืองเกิดขึ้นความขัดเคืองที่เกิดขึ้นก็เบียดเบียนตัวเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมันจะไปดีได้ไงไม่ใช่ทุกขเวทนาไม่ดีมันติดกันตรงเนี้ยแต่มันแยกกันได้อยู่ความไม่ดีเกิดขึ้นตรงอกุศลธรรมที่มันนั้นมาติดกับทุกขเวทนามันติดกันแน่นด้วยคนส่วนใหญ่เขาก็จะมีความเข้าใจไปอย่างนั้นคือไม่มีธรรมะในข้อนี้แต่นะถ้าเราเข้าใจว่าทุกขเวทนามันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดานะเอาเกิดก็อดทนเอาบางทีกินข้าวไข่ต้มบางทีก็กินน้ำปลาบ้างบางทีก็อดบ้างก็แล้วกันพระท่านยังฉันข้าววันละมื้อได้อดทนอดทน ทุกขเวทนานั่นน่ะมันดีนะมันไม่ใช่ว่าดีตรงทุกข์นะท่านฟังแต่มันดีตรงที่ว่ากุศลธรรมคือความอดทนคือปัญญาที่เห็นถึงความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นๆมันเกิดนะเอากุศลธรรมเนี่ยมาเป็นตัววัดความดีนะหรือความไม่ดีนะไม่ใช่เอาความทุกข์ทุกขเวทนามันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันดับไปได้แต่ด้วยปัญญาในการที่เราจะต้องเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นทุกขเวทนานั้นดีจริงๆพอเรามีธรรมะในข้อนี้เติมฟังอย่างอื่นๆก็ค่อยตามมาแต่คือจะว่าถ้าเราจะเอาการภาวนาให้เกิดขึ้นในจิตใจเป็นตัวนำหน้าให้ทำแบบนี้หรือว่าโอ้ยความเข้าใจข้อนี้มันจะไปมีได้ไงท่านมันบางทีมันยากเกินไปท่านพูดวนไปวนมาในมันฟังรอบเดียวก็ไม่เก็ตด้วยซ้ำสับสนไม่ต้องปานนั้นก็ได้ท่านฟังเพราะว่าธรรมะนั้นมีหลายระดับมองแค่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณรักษาศีลคุณได้ไหมโอเครักษาศีลได้อยู่โอเคต่อไปอีกดูรักษาศีลอาจจะด่าคนบ้างใช่ไหมนินทารับหลังคนบ้างไม่เป็นไรเอาต่อไปดูว่ารักษางบประมาณทำรายรับรายจ่ายแบบเดิมได้ไหมอาจจะไม่ได้มีเงินมากเหมือนเก่าที่จะมาบริหารใช้จ่ายให้แบบอย่างเต็มที่ของเงินทองลดลงแต่ว่าหน้าที่ไม่เสียสิ่งการให้ทานไม่เสียน้อยก็ยังให้นะการเลี้ยงดูมารดาบิดาการเลี้ยงดูบุตรภรรยาการเลี้ยงดูครอบครัวก็ปรับลดลงรายจ่ายอะไรเราก็ต้องปรับลดลงเรารู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องตามหน้าที่4อย่างในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้ยนั่นก็รู้แล้วดีมากๆแล้วเพราะว่าทางกายทางวาจาเรายังรักษาได้ไงในทางจิตใจอย่างที่ว่าเออจะไม่ให้มาเห็นความไม่เที่ยงโดยภาษาต่างๆอันนั้นก็ส่วนทางจิตใจใช่ไหมทางกายทางวาจาศีลต้องรักษาหน้าที่ในการจ่ายทรัพย์ก็ต้องรักษาความขยันขันแข็งในการงานก็ต้องให้มีถ้าเบิกกำลังใจเราตกศรัทธามันเสื่อมก็ต้องรักษาเอาไว้ให้ดีอย่าให้ศรัทธาตกอย่าให้กำลังใจเสื่อมเพราะว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาเป็นคารวะสัทธรรมจริงๆนะเป็นธรรมที่จะให้เราอยู่ครองเรือนได้ในปัจจุบันนี้เราก็ยังจะมีความสุขในการเวลาต่อไปด้วยนอกจากนั้นยังมีการคบเพื่อนดีท่านผู้ฟังคือท่านแยกออกมาเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นธรรมะที่ถ้าปฏิบัติตอนนี้แล้วตอนต่อๆไปมันจะอยู่สบายได้นั่นคือศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาศรัทธาถ้าเราตกโอ้ไม่ดีกรณีของนางกานาและแม่ศรัทธาตกจาคะเสื่อมพระพุทธเจ้ามาให้ช่วยเธอได้รักษาสิ่งนี้ในปัจจุบันเพื่อที่จะให้ได้มีความสุขในเวลาต่อไปในเวลาปัจจุบันไม่ใช่ว่าก็อยู่สังฆทายไปไม่มีอะไรทำแต่ก็ต้องทำด้วยในการอะไรในการที่รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกต้องในการรู้จักลุกขึ้นทำการงานอย่างแข็งแกร่งในการที่จะต้องคบเพื่อนดีในการที่จะต้องรู้จักรักษาทรัพย์รู้จักทำหน้าที่ในครัวเรือนให้ถูกต้องตามที่ทั้ง6ประมาณเนี้ยเราสามารถที่จะรักษาจิตใจของเราท่านผู้ฟังให้มันก็พอดีพอได้อยู่ได้หน้าในการครองเรือนนั่นคือมีธรรมะอยู่แล้วเลยธรรมะนี่ต้องมีแทรกเข้าไปอยู่ในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างทุกๆการพูดจาทุกๆสถานที่ที่เราไปทุกๆความคิดที่เราคิดอย่างน้อยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งศีลเป็นต้นคุณมีศีลนี่คือคุณมีธรรมะแล้วนะยิ่งนะท่านผู้ฟังในทางตรงกันข้ามเลยนะถ้าบอกว่าครอบครัวไหนคนไหนผิดศีลเนี่ยโอ้มันยิ่งวุ่นวายยิ่งหนักมากเลยนั่นคือยิ่งถ้าไม่มีธรรมะยิ่งลำบากยิ่งจะเดือดร้อนมากขึ้นศีลท่านผู้ฟังเป็นธรรมะคุณจึงรู้ศีลธรรมหรือว่าการแบ่งจ่ายทรัพย์ก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ท่านสอนไว้ในการครองเรือนนั่นก็เป็นกุศลธรรมการทำหน้าที่ในการให้บ้างการทำหน้าที่ของบิดามารดาการทำหน้าที่ของสามีภรรยาการทำหน้าที่ของลูกการทำหน้าที่ของเจ้านายลูกน้องมีธรรมะในข้อนั้นข้อนั้นเอาไว้นั่นแหละมันจะดีประเด็นคือกามเนี่ยมันจะบีบคั้นเรากามเนี่ยมันจะเบียดเบียนเราให้เราเนี่ย หลุดออกจากทางธรรมะพอเราหลุดออกจากทางธรรมะปุ๊บเราจะยิ่งทุกข์มากเราก็จึงต้องนำสติสัมปชัญญะมาตั้งไว้ซึ่งธรรมะให้มันได้เริ่มจากความเข้าใจที่ถูกต้องท่านจึงเรียงไปเลยไงระหว่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเฮ้ยคุณต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องกันแล้วนะเกิดก็มีนะดับก็มีนะเหตุมีผลมีเนี่ยต่อไปอีกรักษาศีลให้มันได้กันแล้วกันนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการงานการดำเนินชีวิตรู้จักแบ่งใจทราบรู้จักมีกัลยาณมิตรนั่นก็เป็นสัมมาอาชีวะส่วนทางจิตใจให้มีสัมมาสติสัมมาวายามะให้มันเป็นหนึ่งก้อนรวมเข้าด้วยกันก็เป็นสมาสมาธิขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้แน่นอนไม่ใช่ว่าต้องแยกกันให้เรามีธรรมะสอดแทรกเข้ามาในจิตใจของเราเราสามารถที่จะรักษากายรักษาวาจารักษาจิตอยู่ในทางโลกนี่แหละได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะสุขบ้างทุกบ้างได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ภรรยาสามีลูกเพื่อนฝูงได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนชราคนหนุ่มสาวได้หมดท่านผู้ฟังธรรมะเนี่ยต้องมีอยู่รักษาอยู่ในจิตใจจะสามารถที่จะปรับสมการแก้ตัวแปรให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามทางที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้แน่นอนท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าท่านผู้ฟังที่ต้องการจะแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของตนเองที่คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นเจอประสบการณ์ในทางด้านครัวเรือนเจอทุกข์ต่างๆแก้ไขอย่างไรทำอย่างไรหรือจะแก้ไม่ได้เป๊ะนะแต่ได้บ้างทำจิตใจอย่างนี้อย่างนี้ก็เชิญแบ่งปันกันได้ยินดีที่จะรับฟังยินดีที่จะนำเรื่องราวนี้มาให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยโดยสามารถไปที่เว็บไซต์ donhaiso.fm ใส่ข้อความแบ่งปันกันมาได้หรือว่าเขียนเป็นจดหมายมาก็ได้ท่านผู้ฟังส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไอโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร